апошняму беларусу. Будзь са Хрыстом, хай поўніць тваё сэрца ягоны прыклад, слова, плоць і кроў. І ты ніколі не спазнаеш смерці, бо смерцю смерць перамагла любоў. Як колас на забытай пожні, дай Бог, каб ты не быў апошнім.